राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 3 सितंबर 1995 को लगभग शाम 4 बजे खातीपुरा जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अपना जीवन इतना ही नहीं है जिसके हम सामने देखते हैं, माने उस शरीर से हम रहते हैं, हमारा जीवन इतना ही नहीं है। जैसे बालक जीवन होता है तो बच्चे खेलते हैं देखते हैं, इतना ही जीवन है, इतना नहीं है भाई। एक जवानी भी होती है और जमाने में आप समझे इतना ही है, नहीं यार वृद्धावस्था भी होती है उसमें आ जाती है, इससे अगर मृत्यु भी होती है, उससे अगर भाई दूसरा जन्म भी होता है, उस जन्म मन मिटता भी है और नीच ऊंच जोड़ी में जाना भी होता है। हमारी मुसाफरी लंबी है, इतना ही जीवन नहीं है। झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी करके किस तरह से अपना धन इकट्ठा कराना, अपना भोग भोगना, इतना ही नहीं है। होश आना चाहिए, होश में मनुष्य की दीर्घ दृष्टि होनी चाहिए। खादते मोदते नित्यम सुनकर शुकर खर, कुत्ता है गधा है शुअर है ये भी अपना खाना पीना करते हैं, सोना करते हैं, आराम करते हैं, बाल बच्चे होते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, ये काम तो वहां भी होते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त किया है मनुष्य, मनुष्य में विशेषता क्या है, ये विशेषता शरीर की नहीं है कि दो पैर चले माथा काला माथा हो रहा है मनुष्य, ये नहीं है। ऐसी परीक्षा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच अधम शरीरा, ये शरीर अधम माना है, बढ़िया नहीं है। ये उत्तर काम है सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चरा दे, उसको उत्तम बताया श्रेष्ठ। तो कब बताया है जो भगवान का भजन करे, ये तो अधम शरीर है, मुर्दा है क्या इसमें, इसमें क्या ऐसी बात है बड़ी। ऐसा ये शरीर है सबसे नीचा है, इसमें बढ़िया बढ़िया भोजन दे दो और मेला बना लो, और गंगा जी का जमुना जी का जल पिला दो और पेशाब बना दो, टट्टी पेशाब बनाने की फैक्ट्री है ये, बढ़िया बढ़िया चीज होगी, टट्टी पेशाब बना लो फैक्ट्री में डाल दो बन जाएगा सब आप साथ। तो शरीर का अभिमान नहीं करना है, इसमें विशेषता क्या है, विवेक शक्ति, विवेक शक्ति विचार शक्ति, विवेक शक्ति किसी कहते हैं दीर्घ दृष्टि हो, जन्म जन्मांतर तक विचार करे कि सदा के लिए मैं सुखी हो सकता हूं, वो होने की ताकत इसमें है, इस वास्ते इसकी महिमा है। खाने पीने में लगे बस कामोपभोग परमा ये तावती थे निश्चिता, पदा कमाया खाया तो इतना ही है, ये तो पशु दृष्टि है। पशु दृष्टि में मान जही परीक्षित से भगवान महाराज सुखदेव जी ने कहा ये पशु बुद्धि इसका त्याग कर, खाना पीना ये पशु बुद्धि है, ये मनुष्य बुद्धि नहीं है। पशु भी खाते पीते हैं, राग द्वेष करते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं, आराम से रहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं, सुख सुविधा से रहना चाहते हैं और खा पी लेते हैं, बाल बच्चे हो जाते हैं। ये पशु बुद्धि है, पशु बुद्धि। मनुष्य की क्या विशेषता हुई? दो बात से मनुष्य की विशेषता है, एक ये भगवान का भजन कर सकता है और दूसरों का उपकार हित कर सकता है। अगर ये बात नहीं है तो पशु था मनुष्य क्या हुआ? ये बहुत विशेष ध्यान देने की बात है। जो बढ़िया चीज होती है उसका दुरुपयोग किया जाए तो नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। सिंह है, सांप है, बाघ, ये क्या करेंगे? तो एक दो आदमी को मार देंगे, पर मनुष्य विशेष हो तो लाखों को मार सकता है, अंगम बना करके खत्म कर सकता है। तो दुरुपयोग से बहुत बड़ा अनर्थ कर सकता है। ये ऐसे ही परमात्म तत्व को प्राप्त करके दुनिया का उद्धार कर सकता है। ये अच्छी चीज है, इसका दुरुपयोग करने पर बहुत बड़ी भारी हानि कर सकता है और सदुपयोग करके बड़ा भारी लाभ दे सकता है। ऐसी शक्ति भगवान ने मनुष्य को दी है। एक संत ने तो कहा था कि मनुष्य भगवान ने कोई बड़ा भारी पक्षपात है जो मनुष्यों के साथ किया, ऐसी योग्यता दी। वो दी किस वास्ते? भगवान ने देखा अपना कल्याण करेगा, और कल्याण नहीं करता तो भगवान के साथ विश्वासघात करता है। भगवान ने उम्मीद की कि इसको मनुष्य दे जाए, इस जीव को, तो ये अपना कल्याण करेगा, दुनिया का हित करेगा, सेवा करेगा, भगवान को याद करेगा। और उस भगवान की वो जो सद्भावना, श्रेष्ठ भावना है, उसके साथ न करके उल्टा काम करता है। करते हैं कियो को खुद करता करते हुए कवि ने कहा, अपने हाथों से बनाए हुए मनुष्यों को देखकर भगवान को पश्चाताप होता है। अरे नाक मनुष्य शरीर दिया, परंतु भगवान छीनते नहीं, बड़े आदमी देते छीनते नहीं है, परंतु वो ऐसे खाने पीने के लिए नहीं दिया है ये मनुष्य शरीर। और हमने सो लिया, खा लिया, पी लिया, ताश चौपड़ खेला, सिनेमा देख लिया, तमाशा देख लिया, हंसी दिल्ली कर ली, ये सब देते हैं। बहुत बढ़िया शरीर है ये, इसकी बड़ी भारी महिमा है। उत्तरकांड में जहाँ सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है तो कहा है घाघरे ने, सबसे उत्तम मानव देही जीव चराचर, चर अचर स्थावर जंगम सब जीव मनुष्य शरीर को चाहते हैं। शब्द उत्तम है, उत्तम है, देवताओं से भी उत्तम है। देवता पुण्य का फल है, जैसे यहाँ धनी है इस तरह से वे सुखी है। परंतु अगाड़ी उद्धार करने के लिए मौका देवताओं को नहीं मिलता है, पुराने पुण्य भोगो। और पशु पक्षी है, नरकों के जीव है, जो किए हुए पापों का फल भोगो। परंतु मनुष्य शरीर पाप और पुण्य दोनों से उठकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, और स्वयं ही नहीं औरों का भी उद्धार कर सकता है। इसमें बहुत विशेष ताकत है, इनका सदुपयोग किया जाए तो। पशुओं में शक्ति जितनी चाहिए उतनी दी गई है, और मनुष्य को शक्ति दी है बहुत बढ़ाने की, बड़ी भारी उन्नति करने का अवसर दिया है। जैसे ये आकाश है, धूप छोटी सी रहती है और कुंभ ज्यादा बढ़ते हैं, धान आदि को ज्यादा बढ़ जाते हैं, पीपल आदि और बढ़ते हैं, ताड़ और खजूर आदि बहुत बढ़ जाते हैं, तो फिर को ना आकाश से ना कही है क्या? उन बड़े लंबे लंबे वृक्ष होते हैं उनके लिए भी आकाश की ना कह दिए क्या? अब जितना बढ़े मर्जी है उनके अंदर है। ऐसे मनुष्य कितना बढ़ सकता है कोई ठिकाना नहीं है। अनंत ब्रह्मांड जिनकी फूना मात्र से पैदा होते हैं, वे भगवान कहते हैं मैं हूँ संतन को दास, भगत मेरे मुकुट वाली। अनंत ब्रह्मांड फूना वाले शरीर कर दी बड़ी भरती संगरी हरती लीला लीला मात्र करने वाले, वे कहते हैं मैं भक्तों का दास हूँ। कितना ऊंचा दर्देश को मिल सकता है, वे भगवान दास बन जाते हैं। भक्त का काम करके भगवान राजी होते हैं, जैसे बच्चे का पालन करके माँ राजी होती है, प्रसन्न होती है, ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं। दुनिया मात्र को प्रसन्न करने वाले भगवान, वे भगवान प्रसन्न होते हैं भगत से। दुनिया मात्र के इष्ट होते हैं भगवान, और भगवान के इष्ट होते हैं भक्त। इष्ट होती तो कितना ऊंचा दर्जा इसको दिया है, कितनी योग्यता दी है। ये योग्यता दी है, इसका विकास करो। पशुओं के लिए स्वतः दिया, स्वतः भेद बकरी गाय भैंस पानी में तैर जाएगा, और मनुष्य बिना सीखे तैरना नहीं आता, तैरना सीखना पड़ता है। तो कुत्ते को उसी के मतलब ही पड़ता है, अरे चल जाएगा उसकी तर जाएगा, गाय भी तर जाती है, भेड़ बकरी तर जाती है, तो स्वाभाविक उनमें शक्ति है पर बढ़ा नहीं सकते। और ये सीधा है तब तरना आता है, नहीं तो जैसे तर नहीं सकता आदमी, वो बच्चे ही तर जाते। तो उनके निर्वाह की योग्यता उनमें उतनी दी है जितनी वे है, और इसमें इतनी योग्यता दी है संसार समुद्र से ये तर सकता है औरों को तरा सकता है, औरों का कल्याण कर सकता है, इतनी सामर्थ्य मनुष्य ने मिली है। ये विकास करो, आप अपना विकास करो, उस विकास के लिए दिया है, विनाश के लिए शरीर नहीं दिया है। ये जो विनाश करते हैं अपना दूसरों का अहित करते हैं, बड़ा भारी पाप करते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपकार करते हो, हत्या करते हो, हिंसा करते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, क्या आपकी अकल कहाँ चली गई? जो महान महान गर्भपात करना, उनमें ऑपरेशन करा देना, मनुष्य शरीर से रोक देना, आते हुए जीवों का विकारों का उन्नति करे, कैसे ऐसे उन्नति करने का उपाय, नष्ट कर देना, पतन कर देना, कितना भारी अपराध करते हैं। इसके लिए मनुष्य शरीर ने दिया है। कहीं भी ऐसी बात नहीं आती है शास्त्रों में जैसी आज लोग करते हैं, कभी किया हो मनुष्य? बताओ, इतिहास सुना दो, महाभारत आदि इतिहास बड़े बड़े इतिहास है, ऐसा महान अनर्थ कर रहे हो? भगवत भजन करो, दूसरों का हित करो, भगवान को याद रखो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र का हित करना मनुष्य कर सकता है, मनुष्य में ये योग्यता, उस योग्यता को लेकर अहित करने में लग गए, विनाश करने में लग गए, दूसरों का नुकसान करने में लग गए, अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर बस एक दूसरों को खाद लेना, ठगी देना, धोखा देना, विश्वासघात करना, अपने लाभ के लिए धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, बढ़ाई मिल जाएगी, सोचना ही कितना लाभ होगा, आनंद कर दो जिसका फल कितना भयंकर होगा, गाड़ी सोचते नहीं है, कहने पर नहीं मानते। इतनी बुद्धि मारी गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, केवल आराम केवल सुख मिले हमारे को। अरे लोग चाहते थे हमारे संतान हो, ये माँ है, माँ जिसकी माँ थी वो संतान चाहती थी, ये माँ आज माँ नहीं रही, राक्षसनी बन गई, बच्चों को गुरा देती है, कितनी हत्या करती है, राम राम राम राम राम, ये माँ का काम है? वो माँ नहीं है, डाकन है, वो डाकन खा जाती है, पुत्रादि नहीं सर्पणी, पुत्र को खा जाए, सर्पणी होती है, सर्पणी सांपणी, ये 108 अंडे होते हैं, वो घरे घर बैठ जाती है ऐसे, उस अंडे फूट के सांप निकलता है तो वो निकल के बच्चों खा जाती है, कोई बाहर रह जाता है वो रह जाता है, घेरे में रहता है और वो खा जाती सब कोई, इस बात पुत्र दी नहीं सर्पणी गया, अपने पुत्र को खा जाए सर्पणी है, वो माँ माँ नहीं है। बिच्छू को मैंने देखा है, बिच्छू के कितने होते हैं, 108 सुने हैं, मैंने गणना नहीं की है, मैंने देखा है बिच्छू को, बिच्छू नहीं है उसके बच्चे पैदा होते हैं, मैंने आंखों से देखा है, उस माँ को ही खा जाते हैं, नीचे खोखला पड़ा है ऐसे मच्छरों के नीचे गाड़ और ऊपर क्रिबिल क्रिबिल कर रहे, छोटे छोटे छोटे छोटे बच्चों, अब माँ को खा गए, मर गई, असर देखा मैंने, बिच्छू नहीं है सरपड़ी है कोई, ये बच्चे वे बच्चे है जो माँ को खा गया, ये दशा आज हो रही है मनुष्यों में, भयंकर दशा हो रही है, किसान नहीं करते हो आप, तो दया रखो, शांति रखो, मनुष्य जन्म मिला है कल्याण करो, जान कर इतनी आफत करो, उद्धार का प्यार करो, सबको सुख पहुंचाओ, हर हित करो, आप सबका हित कर सकते हैं, आप पे योग्यता है हित करने की, और उल्टा चले तो विनाश करने की ताकत भी आप पे, यदि सिंह साहब में नहीं है, बड़े बड़े क्रूर जंतुओं में नहीं है, इतनी शक्ति नाश करने की भी आप में है, बुद्धि मिली है उसका विकास करके हित में लगाओ तो बड़ा भारी हित करो, अहित लगाओ तो कितना अहित हो जाएगा। एक विस्फोट हुआ जिसमें कितने आदमी मर गए, अभी प्रधानमंत्री बने गए, कितने शत्रु मर गए, क्या लाभ हुआ मारने वाले को? तो ये शक्ति है वो आप में, ऐसे मारने की शक्ति भी आप में है, तारने की शक्ति है, वो शक्ति दी है उद्धार करने के लिए, जो दिया है उसका दुरुपयोग करने की दशा होती है, तो आपको जो समय दिया है, शक्ति दी है, जो सामर्थ्य दी है, जो समय दिया है, वो अपना और दुनिया का उद्धार करने के लिए दिया है। वो योग्यता का दुरुपयोग करते हैं तो उसके बड़ा भयंकर भयंकर फल मिलेगा। अब इतना ही समय, ये इतना ही नहीं है जीवन, जितना देखते हो बड़ा लंबा जीवन है, भूल जाते हैं, समझते हैं एतावधि सा कामो भोग परमा एतावधि निश्चिता, पदार्थों का संग्रह करना और भोग होना इतना ही है, इतना नहीं है। मनुष्य हो आप, कितनी बुद्धि आपकी विकसित हो सकती है, कितनों का उद्धार कर सकते हो, कितनों का उपकार कर सकते हो, अपनी शक्ति से, अपने अपने पद से, अपने अधिकार से, अपने सामर्थ्य से, अपनी समझ से। वो मन मनुष्य भी मिला है, इस बात चीत करो, होश में आओ, समझ करो। सुचिंद सोतम सुविचारी जब कृतम सुदीर्घ काल मैंने याति विक्रिया, बोलो तो शुभ समझ रहे, बोलो काम करो तो सोच समझ रहे करो, अपना और दुनिया का अभी और परिणाम में हित हो, ये चार बात याद रखो। अभी भी हित हो, आपका भी हित हो, दुनिया का भी हित हो, और परिणाम में भी आपका दुनिया का हित हो, ऐसे काम करो, किसी का ही अहित मत करो। ये मनुष्य शरीर है, ये खेत है, इदं शरीरं कान्तो क्षेत्रम, खेत में बीज बोया जाए वो बीज बड़ा पनपता है, जितनी बढ़िया जमीन होती है उसमें चीज बढ़िया होती है, अनाज भी बढ़िया हुआ, पर कांटों का बीज है तो कांटे भी बढ़िया होते हैं, विष का बैल है विष भी बढ़िया होता है, जो जो सामग्री होगी वो बढ़िया होगी। इस बात के पाप करो तो बढ़िया होगा, बड़ा भयंकर पाप होगा। एक मनुष्य शरीर में किए हुए पापों को 84,28,000 नरक के कुंड भोग देने पर भी, इतना भोगने पर भी बाकी रह जाते हैं पाप, जिससे हजार जन्म होता है एक शरीर में किए हुए पापों से। अरे एक जन्म उद्धार करने से भगवान का भी इष्ट देव बन जाए, इतनी ताकत है मनुष्य में, ऐसी योग्यता दी है भगवान ने, उसका दुरुपयोग मत करो, अंदाजा कृपा करो, शरीर साधन सावधान रहो, सावधानी साधन, हरदम सावधान रहना है, साधन भजन करना यह नहीं घंटा भर दो घंटा कर लिया, इतना नहीं है, आठ पर सावधान सावचेत, डरते रहो यह जिंदगी बेकार न हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार न हो जाए, हरदम सावधान रहो, किसी का अपकार हो गया तो बड़ा भयंकर इसका परिणाम निकलेगा। खेत बढ़िया है, दाना पड़ जाएंगे अपकार का तो बड़ा भारी अपकार होगा आपका, इस वास्ते सबका सबका कल्याण हो, सबको सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, किसी को दुख नहीं हो, सब नियोग हो जाए, सब स्वस्थ हो जाए, सबके आनंद मंगल हुए, ये भावना से आप महान बन जाओगे, दूसरों को सुख पहुंच जाए ये हाथ की बात नहीं है, पर सद्भावना आपकी होने से आप मुझे जरूर हो जाओगे, अगर दूसरों को दुख देने की भावना रखोगे तो दुख तो हरे को नहीं दे सकोगे, जिसका प्रारब्ध खराब आया है वो आपके सामने आ जाएगा, उसको दुख देख सकते हो, पर आपके दुख देने की भावना आपका भयंकर दुख होगा। एक मारवाड़ी का हो तो भैंस का सिंगड़ा भैंस ने भारी, तू तो भले दूध की पारी, भैंस ने भारी थे क्या मतलब, तो भीतर में जो खराब भाव रखोगे तो दूसरे तो कोई उसे सामने आ जाएगा तो उसे सींग मार देगी, पर तेरे तो सिर पर हरदम भाव रहेगा बोझा, हरदम उम्र भर ऐसे किसी का अहित तो किसी का कोई आपके आ जाएगा, मारवाड़ी कहते मख में आ जाएगा तो दुख दोगे, कुछ दुख नहीं सकते हो, किसी को है ताकत आप में, सर्पाणांच खलानांच परदिव्यापहारिणाम अभिप्रायः न सिद्धन्ति तेन इदं वर्तते जगत, सर्पों का दुष्टों का डाकुओं का चोरों का अभिप्राय सिद्ध नहीं होती, मनसा सिद्ध नहीं होती, मनसा न अगर सिद्ध हो जाए तो किसी को धन नहीं रहने गए, डाकू चोरों के मन चाहा हो जाए तो किसी धनवान रहने देंगे क्या, पर मन में सिद्ध होता नहीं, पर मन में खराब चाहोगे पाप का भार बड़ा भारी उठेगा तो दुख बड़ा भारी पड़ना पड़ेगा, नरकों में जाना पड़ेगा। अगर भावना ही शुद्ध होगी तो दुनिया का उद्धार होगा कि नहीं होगा, आपको तो उद्धार होगा ही। संसार में कोई वस्तु मिलती है बाजार में तो भाव से मिलती है, वो भाव बाजार के अधीन है, और आपकी मुक्ति मिलती है आपके भाव से, ये भाव आपके अधीन है, आप कर सकते हो कल्याण अपना, बाजार के भाव नहीं है यहाँ पर। आप खुद का भाव है, भावो ही विद्यते देवो तस्मात भावो ही कारणम, भाव आपका सच्चा हो तो सद्भाव बनाओ, दुर्भाव क्यों बनाओ, क्या बात फायदा होगा दुर्भाव से, सद्भाव बनाओ। एक बात सुनती याद आ गई, बेमौके की आग में याद आ गई, संसद में बात चली कि ये धनी निर्धन कैसे बने, तो बीकानेर दरबार थे, उन्होंने कहा अरे सत्संग अच्छा विचार कर दो, सब धनी कैसे बने, अच्छा भाव करो, सब निर्धन कैसे बनेंगे विचार करो, भावना ही भावना करो तो दूर बुरी क्यों करो, टैक्स ज्यादा बढ़ा दो, टैक्स जिनसे इनका धन सड़ा आ जाए, अब वो तो टैक्स बढ़ा लेना चाहते है, बढ़ाना आगे चाहते है, ये डाल चले वो पान पान चले, तो क्या फायदा होगा बताओ, कहते सब निर्धन कैसे हो गया, निर्धन ये ऐसा निर्धन या धनवान कैसे हो गया, सब कैसे निर्धन धन कैसे हो गया, भावना ही भावना बढ़ाओ तो अच्छी भावना बढ़ाओ, बुरी भावना क्यों बढ़ाओ, अरे मन के ही लड्डू उसमें खांड कम क्यों बताओ, क्या खर्चा लगता है, तो सद्भाव बनाओ, दुनिया का उद्धार होगा कि नहीं होगा, आप शेष बन जाओ, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, संशय नहीं है, ये संदेह आप बढ़िया हो बढ़िया, तो अपना भाव बदलो, ये सत्संग आदि का विचार इन बातों के लिए होता है कि हम अच्छे बन जाए, औरों को भी सुख हो, हमारे को भी सुख हो, अभी भी सुख हो और परिणाम में भी सुख हो, मनुष्य ऐसा बन सकता है, मनुष्य का निर्माण मनुष्य स्वयं कर सकता है, बड़ा भारी विचित्र, दूसरे शरीर तो केवल भोगियों नहीं है, नरकों में पड़े हुए नरक भोग लो, स्वर्ग में बने हुए स्वर्ग भोग लो, पर मनुष्य एक ऐसा है जो अपना दुनिया का उद्धार कर सकता है, ये नई उन्नति कर सकता है, नया भाग्य निर्माता हो सकता है, नया भाग्य बन जाएगा, ये बात एकदम प्रत्यक्ष है, संत महात्माओं ने इस बात को देखा है, अनुभव किया है, नया प्रारूप मिलेगा, नया आज जो प्रारूप के अनुसार धन संपत्ति भोग आराम मिलता है, ये विशेषता से आपको मिल सकता है, प्रत्यक्ष बात है, ये हमारे देखे हुए शास्त्रों में तो है ही, पर हमने जीवन में देख लिया, जिसके भीतर का जीवन जो त्याग होता है, तू तू वस्तुएं आने के लिए लालायत होती है, आपकी मुसाफरी होती है, पैसा पैदा हो गया तो आप सफलता मानते हो, ऐसे अच्छे काम में पैसा लग जाए तो पैसा लगने में पैसों की सफलता मानते हो, कितना फर्क है, तो अच्छा बनने कितनी फायदे की बात, अपने दूसरों सबके हित की बात, अरे बुरा बनने अपने दूसरों को नुकसान की बात, यार अच्छा बुरा बनना आपके हाथ की बात है, ये प्रारब्ध की नहीं है, सत्संग मिलता है, अच्छा सलाह मिलती है, ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये भगवान की कृपा का फल है, संत विशुद्ध में पढ़ते ही चित्र में राम कृपा कर दे, कोई बात नहीं है, अच्छी लगती है, कोई बात नहीं, इस वास्ते सावधानी से अपना रहा हुआ जीवन अगाड़ी जीवन है, ये जीवन खराब न हो जाए, अच्छा जीवन है, निर्मल जीवन रहे, ये सब चक हुआ, इसमें स्वतंत्र हो परतंत्र नहीं हो, ये कर्मों का फल नहीं है, अनुकूलता प्रतिकूलता जो आपको मिलती है ये है कर्मों का फल, पर भजन स्मरण करके अपनी उन्नति कर दो, ये कर्मों का फल नहीं है, सत्संग मिलती है, सत्संग में तीनों बातें आती है, बड़े भाग्य मानो तो अनुपावा, अरे भाग्य भाग्य पाई है सत्संग, भाग्य का फल बताया है, और जय कर जय पर सत्य से नहीं हूँ सोते ही मिले तन कर आपकी चाहना से जब मिलता है, और फर्श विशुद्ध बिले पर इते ही चित्त में ही राम कृपा कर दे भगवान की कृपा से मिलता है, इस वास्ते मिल गया है, तो आप अपना उद्योग करके और बहुत बड़ा भारी लाभ ले सकते हो आप, नहीं तो समय तक चल जाएगा, ये तो आसमान निकल जाएगा, जैसे बचपन था वो बचपन निकल गया, उसमें विद्या पढ़े तो आज भी लाभ है, और नहीं पढ़े तो नुकसान अपना ही हुआ, तीसरे से अभी पढ़ाई क्या है कि जैसे ब्रह्मचर्याश्रम है पढ़ाई के लिए, ब्रह्मचर्याश्रम होता है आश्रम में पढ़ाई करना है हमने, ऐसे ही ये मनुष्य शरीर ब्रह्मचर्याश्रम है, पढ़ाई करके आध्यात्मिक उन्नति अपनी ब्रह्म विद्या प्राप्त करो जिससे अपना और दुनिया का कल्याण हो जाए, इस अध्ययन करने के लिए ब्रह्मचर्याश्रम है, ये 84 लाख जुड़ो में मनुष्य जीवनी ब्रह्मचर्याश्रम, यही तनु कर फल विषय न भाई, सावधान रहो, ये भोग भोगने के लिए नहीं है, भोग भोगने के लिए पाप भोगना हो तो नरकों में जाओ, पुण्य भोगना स्वर्ग में जाओ, दोनों से ऊंचा उठा तो मनुष्य में आओ, पाप पुण्य से ऊंचे उठकर भगवान को प्राप्त कर लो। बड़े बड़े संत महात्मा आपके दर्शनों से दूसरों को शांति मिल जाए, दर्शन स्पर्श भाषण चिंतन से दुनिया का उद्धार हो जाए, ऐसी योग्यता आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसी योग्यता प्राप्त करने की सामर्थ्य भगवान ने दी है। अब उस प्राप्त होकर के दूसरों को कष्ट पहुंचाओ, दुख पहुंचाओ, कितनी बड़ी भाई पाप की बात है। इस बात के सज्जनों सावधानी रखो, सावधानी साधन, हरदम सावधान, हरदम सावधान, चलते फिरते उठते बैठते किसी का अपकार नहीं हो जाए, किसी को दुख न हो जाए, किसी का अनिष्ट न हो जाए। उस अनिष्ट से आपका अनिष्ट है, दिखता है दूसरे का अनिष्ट, पर होता है अपना अनिष्ट। उल्टा दिखता है उल्टा, जैसे दर्पण में दिखता है मुख उल्टा दिखता है। हम पूर्वाभिमुख बैठे हैं तो ये पश्चिमाभिमुख होगा। ऐसे संसार है, ये दृश्यम दर्पण अर्पण नगरी प्रख्यम निरांतर्गतम। मानुष संसार को देखो कैसे देखो, जैसे दर्पण में देख रहे, तो दर्पण में दिखता है ना वो उल्टा दिखता है। हम पूर्व की तरफ है तो मुख जो दर्पण में वो पश्चिम की तरफ देखता है, हमारा दाहिना है वहाँ बायां है, हमारा बायां है वहाँ दाहिना है। इसलिए संसार में दिखता है तो रुपया ले लो ठग लो अपने फायदा हो जाएगा, ऊंधा दिखता है ऊंधा, इसे चलो तो उल्टी हो जाएगी। जैसे कभी कभी दिग्भ्रम होता है, पूर्व का पश्चिम और पश्चिम का पूर्व दिखता है, अगर चलो तो बहुत दूर चले जाओगे, अपने ठिकाने पहुंचोगे नहीं। ये दिखता है हाँ दूसरे झूठ कपट के बेईमानी कर से रुपया हो जाएगा, बहुत आड़ हो जाएगा, भाई लूट लो अपने भोग भोग लो, पर नतीजा क्या होगा ये ज्ञानी देखते हैं, समझदार देखते हैं। वो देखते उसको नहीं देखते हैं, जैसे उल्टा दिखने लग जाए तो आप अपनी बुद्धि मत लगाओ, सूर्य को देखो कि किधर सूर्य उदय हुआ, किधर सूर्यास्त हुआ, इस तरह से देखो तो ठिकाने आएगी बुद्धि। नहीं देखने में तो उल्टा दिखता है पूर्व का पश्चिम, पश्चिम का पूर्व दिखता है, अगर उसी तरह चलो तो बहुत नुकसान होगा। तो संसार में उल्टा दिखता है, बिना समाज सत्संग के ये बात समझ में नहीं आती। सत्संग करो, सद्विचार करो, सत्शास्त्र पढ़ो, एकाध कार्य सोचो तो आपके बुद्धि पैदा होगी, भगवान की कृपा से विलक्षणता आ जाएगी आपने। आप नया निर्माण कर सकते, नया भगवान की कृपा से बहुत विलक्षण आविष्कार कर सकते हो। जैसे बिजली का आविष्कार किया, कितनी चीजों का आविष्कार किया, टेलीविजन का आविष्कार कर लिया, तो ये आविष्कार भी कर लिया, परंतु अगर आध्यात्मिक करो तो कितना आविष्कार आपके लिए दुनिया के लिए हितकर हो जाए। बुद्धि आप में है ही, कभी कष्ट ना हो, अगर ऐसा आप भाव रखो तो क्या है। भाव आप रखो, भाव आज लोग तो ये कहते हैं भाव से क्या है, कुछ सेवा करो, ये स्थूल बुद्धि है। सेवा भाव से होगी, भाव भीतर में सबके हित का हो, आपकी जितनी शक्ति होगी उतना महान फल हो जाएगा। आपका भाव सबको सुखी करने का होगा तो सबको सुखी करने का पुण्य आपको मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से संधि का प्रस्ताव लेकर गए, रात्र महाभारत पढ़ना, रात्रि में ठहरे विदुर जी के घर पर, तो विदुर जी बड़े नीतिज्ञ थे, बड़े समझदार थे। कहा कि महाराज कम से कम आपको नहीं आना चाहिए था, कि ये दुर्योधन मानने वाला नहीं है, ये कभी मानेगा नहीं, तो साधन आदमी भेज दो, आप खुद आए, अगर आपकी बात न रहे कितनी बात खराब है, कम से कम आपको नहीं आना चाहिए, आप जानते हो। तो भगवान ने कहा मैं जानता हूँ, मेरे को पता है इस बात में नहीं मानेगा, परंतु मैं वो कोशिश करूंगा मानवीय शक्ति से युद्ध भी घट जाए, ये मरने से बच जाए, तो इन सब बचाने का पुण्य का भाग होगा। मैं चेष्टा करता हूँ, नहीं माने तो मेरी बात नहीं, मेरे तो पुण्य हो ही जाएगा। ऐसे आप अच्छे काम का विचार करो, आपकी न चले तो भी पुण्य के भागी हो जाओगे। भगवान ने कबीर जी को दुष्ट मानने वाला नहीं है, कम से कम आप इज्जत रहती है आदमी, आप कह रहे वचस तत्र प्रयोग तुम यत्रो तुम सफल भवेत स्थायी भवेति चांतम राग शुक्ल पटे रा। भाई बचे वहां कहना चाहिए जहां बचन का कुछ आदर हो, आप आओ और आपका निरादर करे तो कम से कम आपको नहीं आना चाहिए। भगवान कहते मैं सोच कर आया हूँ, मैं जानता हूँ, नहीं मानेगा मानता, पर मैं वो उद्योग करूंगा, 18 अक्षौणी सेना को बचाने का पुण्य होगा मेरे को, मैं जब चेष्टा करता हूँ। तो आदमी अपनी चेष्टा करे, भले सफल मत हो, आप तो सफल हो गए, मैं तो एक दृष्टांत दिया करता हूँ। गांव है, एक आदमी जाकर कहा स्त्री से, कहला रोटी भोजन करा कि मुझे बनाऊ, कहा घर में अनाज नहीं है, दाना है ही नहीं, किसका बनाऊ। तो वो एक हांडी लेकर गए एक बाजार में, जो वो हांडी लेकर गया, हांडी दिए किसी को, भाई बाजरा दे दे, पहले बाजरा दिया, हांडी ले लो बाजरा दिया, साग ले लो बाजरा दिया, तेल ले लो बाजरा दिया, चाहे जो चीज ले लो अनाज दिया, लिया ठीक हो जाता। मेरे तो गांव में सब जानते हैं, बाप दादा तो जानते हैं, बाप वो है बेटा वो है, तो गांव की ऐसी बात है। तो कह रही ये क्या किया तुमने, क्या क्या किया सर, अरे हांडी चढ़ी नहीं है, फूटी हुई रहती पानी के पानी बोल, हांडी चढ़ी नहीं है। हाँ तेरी हांडी चढ़ी नहीं, वो बोले मेरी हांडी चढ़ गई, चढ़ गई हांडी, चढ़ गई रसोई बन गई, अपनी हांडी चढ़ गई, हमारी रसोई बन गई, जब फूटी तुम्हारी रही, हमारी तो रोटी मिलेगी। तो आप अच्छा काम करोगे तो तुम्हारी तो हांडी चढ़ जाएगी, फूटी हो जाने अपनी पाप, आप अपनी दृष्टि से अच्छा काम करोगे आपकी हांडी चढ़ गई, कैसे होगा आपकी फूटी कैसे रहेगी, मानेगे तो नहीं चढ़ गई, नहीं मानोगे तो क्या करो, तुम्हें फूटी हुई तुम्हें क्या ही हांडी खराब हो गया। इस वास्ते आदमी को नियत अच्छी रखनी चाहिए, सबके हित की भावना रहनी चाहिए, सर्वभूत हित रहता ते प्राप्तवंती मां मेरे को प्राप्त होते हैं। जबंदे ब्रह्म निर्वाण ऋषि यक्षिण कर्मशा, बड़े बड़े ऋषि होते हैं वो निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वभूत हित रहता, प्राणी मात्र के हित में जिसकी रति है, सबके कल्याण में जिसकी विचार भावना है, उनका कल्याण हो जाता है। कल्याण वो कर सके न कर सके, पर पुण्य का भाग तो हो ही जाएगा जिसकी नीयत अच्छी है। तो कितनी बढ़िया बात है, अपना भाव शुद्ध रखो, इसमें सब स्वतंत्र, कोई पराधीन नहीं है। पैसा ज्यादा खर्च करके सेवा करने का काम ज्यादा पैसों वालों का है, ताकत अधिक है, ताकत अधिक से अधिक सेवा कर सकता है, परंतु भगवान के अधिक कम नहीं होते हैं। जैसी आपकी शक्ति अनुसार पूरा भजन होता है, वो आपके पास जितना समय मिला पूरा भजन होगा। आज आप भजन शुरू कर दें और न करें, भगवान कल ही मर जाए तो उम्र भर भजन हो गया। अब उम्र ही अगर दिन हम क्या करें, तो भगवान नहीं कह रहे तुम थोड़ा भजन किया, हमने उम्र भर किया, जिस तरह पता लगा उसे उम्र भर भजन किया, 10 वर्ष 10 वर्ष उम्र भर हुआ, 5 वर्ष 5 वर्ष में, 1 वर्ष 1 वर्ष में, 1 महीना तो उम्र भर भजन हो गया। वो समझे कि नहीं, उम्र भर हो गया, उम्र भर क्यों, उम्र इतनी हम क्या करें, उसका फल कम कैसे होगा। तो आप अपनी ताकतवर काम करोगे, पूरा काम हुआ आपका, आपकी शक्ति जितना काम गया, शत्रु बाटी आप हो गए, तो ना शक्ति के अनुसार काम करो, भगवान पूरा काम बनेगा, इतनी पूरी शक्ति है उसकी। एक छोकरा 10 शेर बोझा लिया, देखो बहुत लिया साहब, एक पहलवान है बोरा लिया है 2.5 बन का, कि ये बहुत बड़ा हुआ, कुछ बड़ा नहीं है, शक्ति की वजह से 5 शेर का वजन लाया, वो बालक कमजोर है क्या, उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। ऐसे ऊपरी ऊपरी आपके जितना समय मिला है, जितनी सामग्री है, जितनी सामर्थ्य है, जितना का आपके पास समय है, वो लगा दो, पूरा काम होगा। अब भी लग जाओ, अब जो उम्र भर, वो उम्र भर भजन हो गया आपका, पहले बार समय गया वो गया, पर उम्र भर भजन पता लग गया। अन्य चेता सत्यंग यो मांग स्मृति नित्यसा तस्य हम सुलभा पार्थ नित्य युत से योगिना। भगवान ने कहा है अन्य चेता, एक चित भगवान में है, अब भगवान की प्राप्ति करते है, भगवान की तरफ चलता है, उद्देश्य बना लिया पक्का, और सततम और नित्यसा सदा भजन करे, सदा आज पता लगा तो आज से ही लग गए भजन में, एक सिद्धांत भगवान की तरफ हो गया, और सततम मानो निरंतर, निरंतर का नींद खुले सर से लेकर नींद ना आ जाए तब तक, और ऐसा कब तक, नित्य से रोजाना, कब तक मृत्यु तक, फिर पूरा काम हो गया आपका। कब कोई नहीं कह सकता महात्मा संत भगवान कि तुमने भजन कम किया, हम क्या करें, उम्र इतनी थी, उम्र भर भजन किया हमने, अनचेता सततम यो मांसमृति नित्य सस्याम सुलभ। जिस दिन पता लगे उस दिन से भजन में लग गए और सुबह से लेकर शाम तक नींद खुले तो नींद आ जाए तब तक और जब तक जीवे तब तक तीन बात है योगास्मृति नित्य सह सततम निरंतर पूरी उम्र पवित्र हो गई निर्मल हो गई सब इतने दिन गए सो गए अब पता लगने पर महाराज हमने कोई गलती करी नहीं तो सब काम ठीक हो जाएगा। रस्सी अपने हाथ में है 60 हाथ नीचे पानी हो उसमें लोटा डाल के लेते पानी आ जाएगा और लोटा ही आ जाएगा सब। अरे हाथ में इतनी सी एक बात रखी अब इतनी सी छूटे तो इतनी सी नीचे मिल जाएगी कि छोटे इतनी सी छूटी हमारे हाथ से तो वो इतनी सी छूटी है इतने दिन मतलब हमारे पानी पर मिल जाएगी पानी के भी नीचे मिलेगी ऐसे छूट जाएगी ये प्राण छूट जाएगा तो पानी के नीचे चले जाएगी ये चीज मिलेगी नहीं अभी हाथ में है आपके आंखें टिमटिमा रही है धोकड़ी चलती है जी रहे हो अभी अगर भजन में लग जाओ सभी उम्र सफल हो जाएगी सबकी सब उम्र सफल कुएं में गई हुई सबकी सब रस्सी सफल हो जाएगी। उम्र गई तो गई अरे अब भी अगर नहीं चेत गए तो क्या दशा हो गई कितना उत्तम समय मिला है भारत वर्ष में जन्म अरे कलयुग के समय में अभी इसकी महिमा ज्यादा है। चौं श्रुति चौं युग चौं श्रुति नाम प्रभाव चारों ही वेदों में चारों ही युगों में नाम की महिमा है पर कलि विशेष कलि में महिमा ज्यादा है कलयुग में महिमा ज्यादा है भजन की। अरे भाई जो चीज कम मिलती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। कलयुग में धर्मात्मा परमात्मा को प्राप्त करने वाले महात्मा कम मिलते हैं तो थोड़े में पास हो जाएंगे यूनिवर्सिटी बैठेंगे थोड़े अब यूनिवर्सिटी बैठने वाले विद्यार्थी थोड़े होंगे अगर वो फैल गए तो संस्था फैल हो जाएगी खुद भगवान की संस्था फैल हो जाए तो पास करना पड़ेगा। अब क्या करें कलयुग है जितना किया इतना ही पास करो अभी पास हो जाओ जल्दी ऐसे काम पास बनाना मुश्किल तो कलयुग में बहुत ठीक काम होता है। पाप करो तो पाप भी बढ़िया होगा अरे भजन करो तो भजन बढ़िया होगा पाप बढ़िया होगा नरक भी बढ़िया मिलेगा अरे भजन बढ़िया होगा भगवान की बात बढ़िया होगी। अरे आपके हाथ की बात है अभी अभी कीमत है बार मौका है समय चूक पुण्य का पछताने है का प्रसाद कृषि सुखान है समय पूछ भी का पछताने समय चूके फिर क्या है फिर उन्होंने क्या चूक गया चला गया खेती सूख जाए फिर क्या होगा वर्षा होने से तो अभी मौका है जी रहे हैं अभी तो भगवान का भजन करके उद्धार कर सकते अपना और दुनिया मात्र का उद्धार कर सकते ऐसा मौका है बड़ा सुंदर बना हुआ है। सबका हित हो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु सबके सुखी हो जाए सबके निरामय हो जाए सब निरोग हो जाए सब महात्मा भक्त हो जाए भगवान के प्यारे बन जाए ऐसी भावना रखो दुनिया बनेगी कि नहीं बनी आपका तो काम बन गया आपकी तो हांडी चढ़ गई मौज हो गई अब फूटे जी वो जाने ये तो बात है भाई चेत करो जो चेत ले वो तो काम हो जाएगा। राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेल आए दावा नहीं संत दर जीते सो ले जाए भगवान का चौड़े नाम है कोई ले ले जाट भजो गुजर भजो भाई भजो अहिर तुलसी नाम है सबका उगा शीर हमारे पिता का नाम है हम सबका हक लगता है बपौती पर हक लगता है नहीं पिता की पूंजी है तो भगवान के नाम पर सबका हक लगता है बरूबर संत और महात्मा और गृहस्थी और भाई हो चाहे बहन हो दुष्ट हो सज्जन हो कैसा ही हो भगवान नाम पर अधिकार हमारा है हम करेंगे भगवान कौन मना करने वाला हमारे बाप का नाम अब वो बैठे उठे और क्योंकि तेरे बाप की जगह है तो अर्थ और बाप की जगह को उठा नहीं सकता हमारे बाप का नाम है कौन छुटा सकता है किसकी ताकत क्यों छुटाओ हमारे पिता परम पिता का नाम हम लेंगे सबका पूरा अधिकार संत और त्यागी महात्मा उनका और दुष्ट दुराचारी उसका बरोबर अधिकार है भगवान पर माँ की गोदी का अधिकार सब बच्चों को है कबूत में सबूत में कसाई क्यों नहीं माँ है सब माँ कह सकते हैं माँ को सबका अधिकार ऐसे भगवान ले रहे हैं आप सब कह सकते हैं है भगवान को मानना पड़ेगा कपूत से कपूत होना भी है मेरा। बंबई में एक लड़का बहुत उद्यमता करता है एक केवल कैद में गया है उद्यमता करता है यहाँ आकर किसी ने कहा ऐसा आदमी है वो ऐसा करता है, उद्यमिता करता है, किसी ने कहा ये बैठे हैं इसका बेटा है, कभी आपका बेटा है कि फूट गए मेरे नहीं कह सकता मेरा बेटा नहीं है, ऐसे ठाकुर जी नहीं कह सकते बेटा नहीं है, सिर के हाथ लगाए फूट गया मेरा, अब क्या करो छोड़ा तो मेरे ही है, अरे आप छत्र भगवान कितने राजी हो जाएंगे, लड़का अच्छा है ऊंचा काम करता है तो बाप बैठा बैठा सुनता है आनंद आता है उसको, लोग इसका बेटा है आपका लड़का है बड़ा बहुत उपकारी बहुत श्रेष्ठ, वो तो महात्मा बन गया, बोलो बाप राजी हो जाए, ऐसे भगवान राजी हो जाए कितनी बढ़िया बात है, भगवान राजी करना इतनी बात सीधी सारे अपना तो कल्याण हो जाए, माँ को राजी करना हो माँ की बनाई बढ़िया बढ़िया रसोई अरे भोजन को लो ज्यादा माता राजी हो जाती है, आज तो जी सोलो छोटे सोलो जीवन राजी हो कितनी बढ़िया बात, हमारे को तो मतलब माल तो माँ हो जाए राजी, ऐसी बात है भगवान खुश हो जाए, ये गड़बड़ी करो तो भगवान होते क्या करे भाई छोड़ो तो मेरा ही है, जिस तरह से आप भाई बहन सब हम भगवान के छोरा छोरी हैं और कहीं नहीं है, और तो दीख है अभी अभी, अरे शरीर मिला है कुर्ता मिला है तो कुर्ते का थोड़ी से बेटा हो गया, दर्जी के बेटा हो गया क्या, कुर्ता दे दिया जिसने शरीर दे दिया कुर्ता दे दिया मान किसी ने, हम है परमात्मा के ममी वायन सो जीव लोगे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुखराशी साक्षात भगवान के हम पुत्र हैं, मामूली घर के नहीं है, कितना ऊंचा घराना है हमारा याद करो जरा, हरे गाल अरे तू किस घराने का क्या करता है, ऐसे घराना का आदमी तू कैसे शर्म आती है उसमें कि मैं किस घर का हूँ भाई किस बाप का हूँ मैं, ऐसा आप सोचो आप मामूली घराने के नहीं हो, आप ऊंचे घराने के हो, ऊंचे घराने शर्म आती है कि नहीं, ऐसा काम पर मैंने देखा है, एक बिना टिकट गए मैं बिना टिकट कैसे जा सकता, मैं नहीं जा सकता बिना टिकट मैं कैसे जाऊंगा, अरे कोई पता नहीं है किसी को पता नहीं हो तो मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ, इधर में विचार है उसकी, सच्चा आदमी है झूठा आदमी सच्चा बोल जाएगा पर सच्चा आदमी झूठ नहीं बोलेगा, रात दिन झूठ बोलने वाले को आधा दो रुपया देंगे आप झूठ गवाही दे दो झूठ दे देगा, मैं सच्चा बोलूंगा 100 रुपया देंगे 100 रुपया ठूकू उस पर झूठ बोलूंगा मैं, तो इतनी बढ़िया की चीज है जो छोड़ने से ये जब तक तो पकड़े नहीं तब तक तो आप ऐसी है कि कठिन है, कठिन नहीं है बहुत सुगम है बहुत श्रेष्ठ है, हम सुगमता से उसको कर सकते हैं, ऐसी योग्यता है आप में सामर्थ्य है, भगवान ने शक्ति दी है समय दिया है समझ दी है सामग्री दी है सब कुछ दिया है सर, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ उद्धार हो जाएगा, बोलो क्या करे भाई कुंडे आ रही है बहनों को तकलीफ भाइयों को तकलीफ हो रही क्या करे, आप कोई बात पूछो आपके मन में इतनी सोनी शंका पैदा हुई, मन में कोई शंका हुई तो पूछो, मेरे तो स्वभाव में बोलना मैं तो बोलते जाऊंगा और बोल सच्चे हृदय से अपने चलो एकदम भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, ये बात है अभी मौका है कर सकते हो आप, ऐसे बूढ़े हो जाओगे रोग आ जाएगा शक्ति फिर क्या करो, या बोले स्वस्थ मिलम कले वर गृह यावत से दूरे जरा यावत चंद्रिय शक्ति यावत क्षयो न आयुष आत्मश्रेष तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्तो महान प्रोद्दीपते भवने तो कूप कर लो, घर में आग लग गई है कुआ खोदो कुआ जल, अरे कुआ आ जाए जब राग राख उग जाएगी अग्नि बुझाओगे फिर क्या करोगे, जब मरने लगे जब क्या होगी, अब पूछता है क्या मैं चिड़िया सूख गई खेत, पहले चेत करो अभी चेत करो फिर ठीक हो जाएगा, तेरे भावे सो करो बोलो बुरो संसार तार नारायण तू बैठ के अपनो भोग बुहार अपना घर ठीक करो, इसमें आप सब समर्थ हो, दुनिया का सुधार कर दे रहा हाथ ही बात नहीं है, सुधार की नीयत रखना है वो आपका सुधार होगा, सभी शुद्ध हो जाए निर्मल हो जाए ऐसी नियत रखोगे तो आपकी शुद्धि बहुत बढ़ जाएगी, दुनिया को सुधारना हाथ की बात नहीं है, भावना शुद्ध बनो आप शुद्ध बन जाओगे। इसमें सब स्वतंत्र है, इसमें कोई परतंत्र नहीं है, कोई पराधीन नहीं है, सबको भगवान ने स्वतंत्र दी, उद्धार कर लो अपना। इस वास्ते भाइयों बहनों मौका आ गया बड़ा बड़ा ही सुंदर, और भजन में लग जाओ और उपकार में दो चीज खास, अपने किसी का अपकार नुकसान न हो और भगवान को न भूलो। दो बात, भगवान को याद रखो अपनी शक्ति से, शरीर से, वाणी से, मन से, योग्यता से दूसरों का उपकार करो, तन मन धन आदि से। तन कर मन कर वचन कर दे तन का हो दुख, तुलसी पातक झरता है देख तू उसका मुख कितनी बड़ी ऊंची पद मिली। तन मन वचन से दुख नहीं देता, उसके मुख देखने से पुण्य होता है, पाप दूर होता है, कितनी विलक्षण है वो शक्ति आप में माने है। इस वास्ते सच्चे हृदय से लो, महान पापों से बचो भाई हो बहनों, बड़ा भयंकर कलयुग आ रहा है। माताएं मां बनना नहीं चाहती, मां बनना नहीं चाहती, मां बनने से इनकी महिमा है। मां का 10 गुना 100 गुना अधिक माना है पिता से, मां का अधिकार ऊंचा बताया गया। राम जी जब कौशल्या मां से मिलने को गए तो कौशल्या मां को तो खुशी है कि आज राम लला को युवराज पदवी मिलेगी, तो बेटा आज तो तुम देरी लग जाएगी, सवारी निकलेगी, देरी बहुत हो जाएगी, खा लो खाला कर लो मां, मां का ये खा ले जी, मां मां का शुभ। तो भगवान ने कहा मां मेरे राज मिल गया, युवराज गया राज मिल गया, कहां का वनवास का पिताजी ने कह दिया। पूछा क्या बात है, मंत्री ने कहा, मंत्री पुत्र ने कहा कि दशरथ जी महाराज ने वनवास दे दिया 14 वर्ष का वनवास। तो कौशल्या बोले कि तुम्हारे पिता ने दिया है तो मैं कहते हूँ जगह यहाँ रख रहे हो, तो माँ की और बाप की दोनों की बात उठाने पर मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरा 100 गुना अधिकार है तुम्हारे पर। इस बात से वो पिता भेजते हैं जंगल में, मैं रहती हूँ अयोध्या में, तो तुम्हारे उसे रहना पड़ा, तुम्हारा धर्म है। बात वही ठीक है। अशोक पल क्या महाराज, उसने माँ कह रही है, के कई माँ कह रही है, जो पितुमात का वो बन जाना तो कानन सतावध समाना। पिता से 100 गुना अधिकार मेरा है और मेरे से 100 गुना बया तेरी छोटी माँ का है। उसने माँ ने कह दिया मैं मना नहीं करती, कितना ऊंचा दर्जा माँ का, पिता से 100 गुना। माँ बनना नहीं चाहती, माँ बनने से आशीर्वाद देती है, क्या करेंगे तुम्हारे बताओ। माँ तुम नहीं बनोगे तो तुम्हारे क्या करें, क्या काम आओगे, क्या करेंगे आपका। दर्जा माँ बनने से ऊंचा है। स्त्री के लिए तो लंका कांड में जब लक्ष्मण जी के बाण लग गया तो राम जी कहते हैं कि नारी आन विशेष क्षति नहीं, अगर सीता नहीं मिले कोई ये नहीं, नारी ये तो प्रिय बंधु गवाई, एक स्त्री के लिए भाई मिल जाएगा, मिलन सहोदर भ्राता सहोदर भाई नहीं मिल सकता, पिताजी शांत भाई कैसे मिलेगा। स्त्री क्या कितनी भेद प्यार कर लो, स्त्री की हानि हानि नहीं है, हानि तो माँ नहीं रही अभी, अब पिताजी नहीं हो, माँ का भाई कैसे मिलेगा, तो ये दुर्लभ है। स्त्री की भानी कोई हानि नहीं है, तो स्त्री की हानि नहीं है, माँ की हानि बड़ी भाई हानि है। संसार में साधु संत भी माँ कहते हैं, माँ कहते हैं, माँ स्त्री कौन कहता है, जो बेश है उसको स्त्री कहते हैं, वो किसी माँ थोड़ी है, वो भोग्या है, ऐसे घरों में बैठ बैठी भोग्य बेश होगी। मान तिरस्कार बड़ा भारी अपमान, भजन करो भगवान का, पाप मत करो, अन्याय मत करो। यश बरापम ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म हत्या का पाप उसे दुगुना गर्भपात ने, गर्भपात से दुगुनी ब्रह्म हत्या का दुगुना पाप लगता है। ये पाप करते ही नहीं सोचते आप, कितना नरकों में जा रहे हो, मनुष्य तुम बार बार मिलता है। हमारे पास पत्र आए कि धर्मांतर हो गया है, नेपाल में 1 लाख मुसलमान बन गए, 1 लाख हिंदू ईसाई बन गए, नुकसान है, शंकराचार्य का पत्र है मेरे पास जाओ। मैं कहूँ मेरी शक्ति नहीं है, समय नहीं है, ये मैं जाकर करूंगा। अब उनको जो पीछे हिंदुओं ने लाओ, जिसमें कितना धर्म लगेगा, कितना पैसा लगेगा, कितना उद्योग लगेगा, अरे घटे घरे जो खानी है खास उसको कहते नाश। क्या बुद्धि है ये, अरे वे कितना ही धर्मांतर के पास हिंदू बन जाएगा, तुम क्या भरोसा, नहीं पहनने का लोटा है उसे लुट गया, अरे भाई फिर लुट जाएंगे, अरे घर में जन्मेंगे उनके संस्कार पड़ेंगे, अन्याय नहीं करेंगे। अब घर में जन्म बंद हो गया, घर में आ गए उसे खत्म करो, कितना बड़ा भारी अन्याय है, कितना अत्याचार है, कितना पाप है। इस वास्ते आप सोचो, समय मिला है, भगवान की कृपा हुई है, तो अपने पापों से बचो, फिर भगवान में लगो, उन सब की कुल्हाई जी को बचाओ। नारायण नारायण नारायण बोलो, और कोई बात पूछो आप। जैसे हमारे को जो शरीर मिला है महाराज, जो अपन को शरीर मिला है जो मनुष्य जीव का, तो ये एक किराया रूपी कमरा समझे या क्या, बता आपके बताने के मुताबिक इसको हम कमरा या कुछ भी ऐसे समझते हैं, जो कर्मों के भोगने के लिए ये जो शरीर मिला है? ना बिल्कुल नहीं, भोगने के लिए है, दुख भोगने के लिए, नरक सुख भोगने के लिए, स्वर्ग आगे भी बोल रहा हूँ कि कर्मों को भोगने के लिए भी ये साथ, बिल्कुल नहीं, और तपस्या करने के लिए भी यही मिला है, भजन करने के लिए भी यही मिला है, तो हर आदमी को पता है। मेरी बात सुनो अंधाता, थोड़ी बात सुनो, भोगने के लिए शरीर नहीं मिला है, मानव शरीर पाप और पुण्य भोगों से ऊंचा उठने के लिए मिला है। भोग योनि पापों के लिए तो है, 84 लाख योनि कीट पतंग पशु पक्षी सांप बिच्छू ये बनेंगे और नरकों में जाएंगे, और स्वर्ग में सुख भोगने के लिए, सुख दुख भोगने की योनि दूजी है, ये भोग योनि है ही नहीं, ये तो केवल साधन योनि है, अपना उद्धार करने के लिए मिला है, ये भोग योनि नहीं है। या जो पाप लगा दुख होता है, बुखार आ गया तो बुखार का सदुपयोग से मुक्ति हो जाए, वृद्धारण्य उपनिषद के 11वें सूर्य उगता है वो अस्त भी होता है, जो आदमी पैदा होता है उसका अंत भी होता है, ये तो हर आदमी को पता है, तो फिर भी मनुष्य ये मरने से या अपनी काया छोड़ने से या शरीर छोड़ने से क्यों डरता है? डरता है, काम किया नहीं, विद्यार्थी पढ़ते हैं उनकी परीक्षा लेते हैं तो छोकने के पीछे छिपता है, तो तुमने विद्या ठीक नहीं पढ़ा, और ठीक पढ़े ऐसे बोलता है, मेरे को पूछो मेरे को पूछो, ऐसे आपने करने लायक काम नहीं किया जब डरता है, काम किया हुआ सब जग डर मन सर मेरे मरण आनंद कम हरिये कम धोटिये पूर्ण परमानंद, कबीर जी कह रहे हैं सब जग डर मरण से मेरे मरण आनंद है, तो अच्छा काम नहीं किया ऐसा डरता है, गुनाह किया है इसने अच्छी काम नहीं किया ऐसा डरता है, जिसे मरने से डर लगता ही नहीं, मरने से क्या डर है, मरने डर करता है नहीं पढ़ता है ठीक तरह, उसको डरता है कोई पूछ न ले पूछ न ले, ठीक याद है वो डरता है क्या, वो तो सामने आता है, मेरे को पूछो तो डरता नहीं। बच्चों का और महाराज गृहस्थी आदमियों का तो आपने अभी उदाहरण दिया, पर अभी जैसे साधु महात्मा है तो वो भी इससे क्यों डरते हैं? आपको क्या पता डरते हैं, डरते हैं, आपके पास पत्र आया शिकायत आई है साधुओं की, दुख में पंचायती बने आपको क्या अधिकार है, साधुओं को क्या अधिकार है, किसने अधिकार दिया आपको, डरते हैं डरते हैं, क्या पता, फालतू बात मत करो अपनी बात करो, डरते हैं कि वे साधु असली बने हैं, असली साधु नहीं बने हैं, नकली भांड होता है साधु बड़ा संत हो गया, बौरी में संत हो गया, असली साधु को नहीं होगा, नकली साधु होगा ही भाई, नकली से कभी हो जाएगा साधु हो जाए गृहस्थी हो, मैं काम असली नहीं करेगा उसको डरना पड़ेगा मौत से, असली काम करना दुर्दर हो जाएगा, साधु हो भाई हो बहन हो कहीं गृहस्थी हो से साधु कोई गण हो, डरता है तो वही साधु और गृहस्थी में कोई फर्क नहीं है, साधु और गृहस्थी में कोई फर्क नहीं है, परमात्मा तो प्राप्त साधु भी कर सकता है गृहस्थी भी कर सकता है, साधु डरते हैं नहीं डरते, देखो ये मैं इस बात से कहता हूँ कि आप दूसरे को मत लाओ सामने, जो सत्य करना चाहता है उस खुद को सामने लाना चाहिए और को नहीं लाना चाहिए, ये मेरा आशय है, मेरे साधुओं का पक्षपात नहीं है, दूसरे के मतलब आप अपना उद्धार चाहते हो तो दूसरा वो करता है वो करता है, ये पंचायती छोड़ो, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार, अपनी तरफ ध्यान दो, अपना ठीक करो, ये करते हैं ये करते हैं क्या काम आवेगा आपके, ये चर्चा करने में समय बर्बाद होगा, सिवाय फायदा तो कोई हो गया, नुकसान के सिवाय फायदा कुछ नहीं। अब बताओ क्या फायदा हो जाएगा? न कोई ग्रस्त ठीक नहीं करते तो क्या हो जाएगा, साधु ठीक नहीं करते तो क्या हो जाएगा। अरे अपने ठीक करो, बे ठीक अगर नहीं करना चाहते आप मत करो, दूसरा करे तो कर दो, तेरे भाव जो करो। इस वास्ते मैं नहीं साधुओं का पक्ष नहीं ले रहे, साधुओं का पक्ष साधु नहीं लेता, साधुओं का पक्ष लेता है वो साधु साधु नहीं है, समझे कि नहीं। अरे साधु का साधु पक्ष लेगा वो साधु साधु नहीं, ग्रस्त ग्रस्त का पक्ष लेता है वो ग्रस्त ग्रस्त नहीं, ईमानदार आदमी नहीं है, बेईमान है, वो पक्षपाती है, पक्षपाती कुत्ता का गदर भी होता है। सीधी बात है सर। गोस्वामी जी महाराज ने स्त्री जाति का तिरस्कार किया तो गोस्वामी जी ऊंचे वही नहीं सके कभी, जब स्त्री जाति तिरस्कार बदल जाति के उत्पन्न करे संत नहीं हो सकते, वो नहीं सकते। कृष्ण भगवान कर्मयोगी होते हो आपकी तरह सन्यासी क्या बनोगे? कृष्ण भगवान कर्मयोगी कर्मयोगी कृष्ण को सिखाना है। अरे मास्टर होता है वो सिखाने के लिए आता है, सीखने के लिए आता है, भगवान सिखाने के लिए आए कि कर्म साधु बड़े बिना तुम उद्धार कर सकते हो, ये आदर्श बताया अपना, जैसे मैं करो तुम भी करो, ये आदि होता है आदर्श। कैसे साधु जाते तो आदर्श कृष्ण का कौन बताता, बताओ कृष्ण का कौन आदर्श बताता? कृष्ण को आदर्श बताया तो कृष्ण होकर ऐसे करो तुम तो कर्मयोगी कृष्ण का काम है साधु का काम है, बताओ कर्मयोग साधु का काम है ग्रस्त का? हमने पढ़ा नहीं कर्मयोग ग्रस्त का मुख्य है, साधु भी कर्मयोग कर सकते हैं, मगर कर्मयोग का मुख्य काम ग्रस्त का है। आपके जाने के बाद हम सत्संग कैसे करें, मतलब बताइए आप। रोजाना टेप सुना करो और पुस्तक पढ़िया करो, टेप सुनो पुस्तक पढ़ो, बहुत सस्ती पुस्तक है, कागज नहीं मिले इतने दामों में, छपी हुई जिल्द सहित पुस्तक मिलती है, इतनी सस्ती है, गीता प्रेषण की है, घर बैठे सत्संग करो और व्याख्यान सुने बैठे पर। आजकल तो बहुत आविष्कार हो गया, हमारे देखते देखते ये लाउड स्पीकर हुआ तो मुझे आश्चर्य आया, मेरे को हमें बहुत उस समय व्याख्यान दिया है, लाउड स्पीकर पीछे पैदा हुआ। मैं 1979 में लगा था, ये था ही नहीं, तीर्थ यात्रा में छाण में सम्मत में तीर्थ यात्रा में गए तो बम्बई में पहले लाउड स्पीकर बोला बम्बई में, उस समय लाउड स्पीकर यही था, फिर बोलता था तो आविष्कार बहुत हो गया। आज तो आप सत्संग कहते हो क्या जवाब देते, आज मेरे टेप सुनो, आज देते पुस्तक पढ़ो, न इतनी पुस्तक गए थी ना टेप था, अब तो बहुत आविष्कार हो गया। आप जिससे अच्छा ही है, अरे आप खुद करो, खुद बहनों बहनों माताएं आपस में मिलकर सत्संग करो, भाई भाई आपस में मिलकर सत्संग करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।